قیامت تلار شو انشاء الله. سورة قاف پارا سب نمبر آیت تے سورة قاف پرشتما پارا دا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. سورة قاف کے سورت قاف کے اس بعد قیامت ہو قاف کے اس بعد قیامت دے او ذکر د اقوام و مہلک و سابق ہو او اس بعد قیامت کے تفریان دریزلہ کذالک الخلود ذالک یوم الخلود ذالک یوم الخلود قبل لفظ رازی کذالک الخروج نبیاوی ذالک یوم الخلود ذالک یوم الخروج روز عباد از مکنا روز عباد دارنگی دز مکنا سنگ چی دز مکنا پاباران بانیش نکیا روزی یو زل با د دې سم کیناتا سبیا روزي سو کوي الله وي یو روز موږ روز میدان وودريو د سورته قاف کې اسباد قیامت او باغې دلایل عقليو او ذکر دا قومونو مهلکاو د دې زینبیا بیان کړي. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه پتا کې پیدا کړې موږ انسان او په یو ګم په سبانه چې افسوس به کوي پاره باندې زړه دا سوچ به کوي پاره دا انسان زړه ونحنو اقرب الیه من حبل الورید او موږ دې نږدې یو دې انسان ته په بار د علم او د قدرت سره د مرې د رګونو نه د مړې دارک د انسان نه لري د زړه دی نو ته نږدې ما نو چې د مړې رګ نه نږدې ما نو ما ته چې غوا الله وي ولی پیر بابا ته چې غوي ولی کاکا سیب او سلطان کاجی او رحمت شیرو ځان ته چې غوي اذ یتلق المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قید کلا چې اخلی دعا غستون کی روحونه ناستی دا خیو دا گسترب نقی ناستی دو آغستون کی فرشتی دی یو پخی طرف ناسترا او بل پا گسترب ناسترا او سم دا لکل کئی او چه انسان دخلی ناسو باسینو اغلی گی ما یلفظو من قول الا لده رقیب عتید نغرد انسان یوینا دخلی نا مگر دا غیسر وی فرشتا تیارا إلا رقيب عتيد مگر غي سروي ساتون کې تیار او دخلي نه خبرې نه وکړي چې فرشتو لیکلي ورې سوچ پکار دی ها دخلي په خپلو زبان باندې لکه حدیثو کې راځي چې انسان جهنم ته سنګون گزارلې یې په سوا زبانې د جمی په زبانې نبی عليه السلام بار بار صحابي ابو ذر ته وې ابو ذر جب بند ساتا جب بند ساتا یا سی خبر کوا کسی خبر نگونو زبان بند ساتا وجات سکرت الموت بالحق رابش سخت دمر پرشتیا او بویلشی دا حق مرد دے کنتا منہو تہی چت بدنا تخت دلے دنیا کے بدے سنگ مرنے والے مرد نبا تخت دلے ها د دین نبا تفضیلی ونو فی خدا غمر دی چه استا ترائی ذالکا ما کنتا منہو تحید سختی د مرگ دیر زیادی دی. حدیث کے راجی نبی علیہ السلام چکر وفات کی دا پیالے کی اوبا کی خود شخوا سرا او پاغتور سختی وا چه پیالے او اوبا کی بے لاسکتا کاؤ په بدن به راکا بدن به یخاو او چغه وکلا الا ان للموت سکرات هلکو خبر شي د مرد پاره ډیر سختي اوا کلمات وی او دنیا نه پاره رخصت شو نبی علی صلاتو والسلام بی بی عائشه او ما چې د نبی علی سلام سختي په اخیری حالات کې اولی دي ما وی چې د دې نمخ کې ما وی چې د مر سختي وا پنا فرمانو خلکو وی او چې ما د پیغمبر سختي اولی دا دو دمر سختی پار چا باندې راځي الا ان للموت سکرات الله دې موږ ساري کې ونو بغاب السور وبکه بوګلېږي پشپېږي ذالکا يوم الوعید دادا ورځ دوا دې په کفارو د عذاب دو عذاب هواده شوی د کفارو باندې وجا کل نفس ما سائق وشید رابشی هر یو سب شکر سم انسان نه جوړ وجا کل نفس ما سائق وشید نو سوګ مسلمان وجا کل نفس ما سائق وشید دا کو دا موږ سو وای دا سره روان یو دی خو به غو په دې نه دی رابشی هر یو نفس میدان د قیامت تا هر انسان به را روان قیامت کې بعد دی انسان سرباد و فرشتی وی سائقو و شهید یو شلون کے وی گروزون بور سر وی او دی بشا شا دا گوری پا گروزون وی مکی وی فرشتی چطا شا دا گوری مکی دا سائقو و شهید او دی بلی فرشتی سربا اعمال وی دا غم مجرم لکا یو مجرم چه تاسیل تروانی نو تاسیل ترا غصر پولیس روانی یو پولیس رسی دا غر کار او کاغذونه فایلی او د بل پولیس را اتکړی هغه په لاسو پوتړلې را رواني یو او یو شاته رواني کده رستو کې یوروبین تر سره دنیا کې مونږ ګورو کنه نو دو فرشته به یو سره باد د مجرم فایلی عمل نامې بل فرشته سره با ګورو زنه کده شاته ګوري نو په دې شاته نو ډبور کې اوی بودا لقد کنت بی غفلت من هازا بتاقی ویتا پنا خبری کد دی رزنا تا حدا رزنا خبر گرلا فکشفنا عنگ غطوا اکا نلر اکری منستانا پردی دی غفلت سا ننستانا منگ دی غفلت اغا پردی لر اکری ری فبسر کلی او محدید ننظر ستا دی ننوزی تیر تیر او شکورا نظر ساده ننوزه ډیر تیزه پکتلو د عذاب کې تیز دی او شکورا عذاب تا که ګولی نو سبو کې عذاب در ملاو دی یا فبصرو کل یوم حدید نظر ساده ننوزه ډیر تیزه پکتلو د عمل نامه کې عمل نامه در ګورا تیز تیز ګورا ځکه چې عمل لري ناکارو دنیا کې خود صحیح عمل نه وکړي یا فبصرو کل یوم فبصر کل یوما نظر استاد نن نظر ډیر تیز په لیدلو د حق کې اوس حق ګوره خو حق تعالی په ذکر در کوي وقال قرینو دو قسم ملګری دي قران دلته دو قسم قرین یادې یو ا قرین چې هغه فرشته ده د انسان سره او هغه فرشته سره د هغه عمل ما ده وای با ملګری ده د مجرم چې فرشته ده حازا مال دیاتی دی اللہ دا حقا مجرم دی چه ماسر دیاتی تیار اللہ دا دی اللہ مانی اولی دی بزن زنونت کڑو کے دا دی ماسر تیار دی مانت لی نشی لکه چه تحصیل تای نغروان کرے مجرم کنا نو دا اللہ سننے تر لی باغا زن زنونو بانے آو شاتنے نیولے کنی نیولے آگا پولیس نو اللہ حات و فرشته وی وقال قال قرین وای با عمل کرے د دې مجرم چا فرشته دا چې داغه سره با داغه عمل لامی یا اغه سره با داغه زنجیرونو کړی هاذا مال دیاتی دا داغه مجرم دې چې ما سره اتی تیار دا ما سره دی الله خود دې نشی دانا یا دا هغه دې چې ما سره اتی تیار دا دا عمال ما سره دا دلی کریشی وی تیار دی دا دا دا فائل لی او دا مجرم دی اللہ دے ما سره تیار دے موجود دے دا دا عمال فائل ما سره موجود دے چه سکری دی سی عمل کوا آتا تو پیش کیږي دا کب نه دی. وقال القيا في جهنم كل كفار عنيد. الله به حکم کی وګرځوي وګرځوي. القيا تسنیه لتکرار ده دا نه چې دوزل وګرځوي تسنیه دوته وي کنه دا نه چې وګرځوي وګرځوي بس نه القي القي وګرځوا وګرځوا وګرځوا په جهنم کې هر یو منکر چا انکار کړو زما د توحید نه اني دي نه ادګر مننا الا الخير چې من کوونګه او تو قران قران من کړو قران نو ذکرې توحید من کړو موت دین جاته کوونګه او مری کامل شکوالو دغه پراتو د قیامت کې شکو چې قیامت ناراضي شک نا شک کړو په قیامت کې قران من کړو توحید من کړو انکار کړو الذي دا کذ جال ما لا اله اخر چکر زولی و صدا لانا مدرگار بل پال قیاهو فی العذاب شدید اللہ بوی او غرزوی در را پا عذاب سخ کے سا عذاب کدہ بیمان گزار کے پال قیاهو او غرزوی او غرزوی قال قرینو نوبوی ملگر داغا دا دی قرین نمولادو سا اغا ملگر ناکار دا دنیا کی چو ناکار پیرو ناکار ملګری او استاد او ناکار ملګری او شیطان وای با ملګری د دې مجرم چې شیطان او ناکار پیر ربانا ازم غراوا ما اتغیته مانو گمراه کړي دلرا ولکن کان فی ظلال بعید لیکن او دې گمراهی لری کی د حق نه الله خپل گمراه او دا جگہ دی وکي یوې تا گمراه کړي ما بلوی خپل گمراه وی الله ورته سوئی او بو یلا لا تقتسمو لدیا جگړې مکوئ زما سرا زما په دربار کې جگړې نشتا وقد قدمت الیکم بالوعید تاکي مخکې کړی ما تاسو ته دنیا کې بالوعید عذابونه بالوعید احکام بالوعید انبیاء علیهم السلام یرول وام بیا می دلګلیو کتابونه می دلګلیو احکام می دلګلیو تمزان په خپلو داد جگړې زین نه ما یبدل القول لدیا نشی بدل وینا زما په دربار کې دا زما دربار دې زما دربار کې وینا نه بدلګ ما چکم وینا دنیا کې دا سره کړو وای وما انا بذل بالعبید او نه مزو جاته کون کې پېچا علاوه ز منصف ما زب انصاف سلیکو ما دنیا کې وخت ظلمونه دي جاته دي چا سوو کړه بس هغه کې نه الته دا شي نگی او بو ای الله پا اور ز نقولو شبو ای منګا ال جهنم جهنم تا حلم تلعت دک شوت زبا جهنم کې قیامت کې جهنم ته وی ملا بو دک شوت ای جهنم ما ويقول وايب جهنم تقول هل من مزيد عاشتره سزياتي چرا گزارې کې زړه کې غم نه جهنم باندې دکی جهنم به الله دکی حدیث کې راځي حتا يزول جبار قدمه چې کې دی الله خپل قدم په جهنم باندې نو جهنم با وې قط قط دک شوم دک شوم دک شوم الله باندې کې الله چې خپل قدم په جهنم کې ټکیږي نو الله قدم په جهنم کې ورځي دا الله د قدم نه مراد هغه خسیس ناکارا مخلوق شداغه نه بل ناکارا مخلوق نه ویلې کوړه سبب کې د خپل لاندې بره کوم وای کنو روانوبه ګرځم غواړي مال زریو بره کوم سپک بره کوم د خپل د لاندې کول دا د ذلت ته اشاره ده نو چې دا الله د خپل د لاندې یعنی هغه ذلیل خلک چې جهنم ته ارتاو شي چې دا غیر نور ذلیل خلک نه نو جهنم به قط قط دک شون دک شون دک شون بس ذلیل هغه ابلیس هغه لوی لوی ساکه شیطانان چې جهنم ته گذار شي جهنم به دک شون دک شون دک شون سپوږی کنه لاره چې الله خپل قدم به کیږي الله دې موږ ته ووځي فاتل جنته للمتقین غیر بعید او نزدې وګړي شي جنت د پاره د متقینانو نه به لري کوشش کو چې الله دې بچي بچي ښه مهنت پکار دی هاذا ما تو ادو لکل اواب حفیظ دا قران زکول فدی عمل کول دا سبب د خلاصون دي تمه کیسه لګیا نه موږ څه کولې سره دې د پاره وایو چې الله موږ دا غلو عذابونو نه بچکی او بچکی د توحید قران په وجه او توحید چې کوم قران بیان کړی دا سره قران زکای عمل وکي دا عذاب چې تا دا جنت ته چواده کول شو تا سره دنیا کې لکل اواب حفیظ فرد ار یورا گرزیدن کی اللہ تا حفیظ ساتن کے دا احکام دا اللہ من خشی الرحمن بالغیب آسو چی ارد دا مربان بادشان بالغیب دلی دلو دا اللہ نا اے وسم منگ اللہ لی دلی ندے او جری ود دی عذابون نا یرکو کنکو ایرک دا کارمو کا اللہ بازاب را کئی دا لوی دی ایمان نا خدا و جا بی قلب منیب ولی چسوک بیاو دا سموز کئی نو آغا دالا ننیریگی کو کم خالق چمونز نکئی ادالا ننیریگی نو چنیریگی دا عذابو نو بولا ملاویگی و جا بی قلب منیب او را بشی پا غزر پا منیب را گرزیدون کی دا شرکنا او ویلیشی ادخلو حادر نشید جنت تا بسلامن بسلامت یا ذالکا یوم الخلو دادا و رز دا همیشوالی همیشه با مزید که حضر که همیشه رز بانی دا گول همیشه پا دی مصیبتونو که مبتلا دی نخلاسی گی خودشتا کردی خلاسی ما شمانو دیمی سخانو تراغلی وقت دی وقت دی و پا دی که بمرشو دنیا نبلاشی او منگ الحمدللہ دا اللہ فضل و احسان دیشی دی خپاک و خلق و دی پاک و زینو که دی قرآن سره کی نولی و پا دی که پیرمون سدا شی مارو بدا شی دا بہتر زیره لهم ما شاؤن فیا دیل رب آغازی جدی بغواری فیا پا دی جنت کے ولدینا مزیدن او منگ سرا زیادی دی نوی نمترون علاوہ زیادی سشیره دالا ملاقات دالا دیدار دینا بلوی نعمت نشتا ابو الحدیث کتا سو بیکن تقویبی اغروی وکما لکنا قبلهم من قرن او دیر حلاکری منگا مکر دینا دا پیڑونا هم شد منم قوا بدشن چاگر دیر سفترو دینا بدشن پلا سچولو کے حمل کولو کے وا خلق میں تباہ کرے چاگر پا حمل کدیر تیزو لاس اچولو کدیر تیزو انسان بے اولیو نو پل مخی بے گزار کم انتبو فی البلا آدا نو اگردے پکلو کے داغی حالاتو گوری اگردے پکلو کے اصل کے نقبویلش سوری کولو تا اگردے فی البلا پکلو کے حل من محیز آشتا دے زید خلاسی داغی حالات داغی گوری ترغیب قرآن تا ان فی ذلک لذکرا یقینا پدې د پدې واقعاتو کې خامخا پندې پدې قران کې واز دې لذکر واز دې پردا اچا کان له قلب شبی دا غد پار زړه اول قسم یا غدي غد لرا او هو شی دې متوجه ګره هي د زد کولو د پاره چې د استاد یم انسان حفص سبق زد کینو دا غد پاره درې طریقې دا وری کله یو استاد نه یو شاگرد سبق زګی نو دا غل پدې یو دا غدا طریقه دا چې استاد سمخا مخ ناشتي او ډېر متوجي وي د استاد خبره کې نظر وي یو دا غلو لوي زک ذهین وي زکاوت وي استاد خپل نه خبره نه یو کړی چې دا غد د شي په یو ځل ویلو سبق سره بعض انسان دا څه ذهین مطالبه لري اول قسم باز دا سوی چو غوک بگدی دا استاز خبری تا وهو شهیدن عوید متوجه دا استاز خبری تا متوجه وی غوک بگدی متوجه با همی او ذهن با همی اصنا چناس دل تره اوزلی پا اڈکی گردی اصنا دل تره خونو زلی پا لبو کی گردی زلی پا کرکٹو پا موبایلو کی گردی دا انسان الله نه پویا کوي او یا اصل ګوري نو کله یو ښه ګوري کله بل ښه ګوري کله داسې ګوري نو چې انسان قتل نه کوي پسې نظر د استاد خبره ته هغه الله نه پویا کوي کاغذ دا سبق وي کاغذ د سکولي سبق وي استاد خبره کوي د استاد خبره بشار مغناطیس اغړاله هغه ته ګوره د حالات ته ګوره او دا خبره موره دا نه چې کله چاغه خوای نو کله ټنګور کې کله سکه کله سکه لکه د داسې خلکو سبق الله نه پوهې یا ساتي وره ها نه چې استاد خبره کوي کتاب ته او استاد ته کتاب ته او استاد او توجه سره لکه خو یې ګره ولقد خلقنا السماوات ولا تاكي پیدا کړې موږ اسماء او نوز مکه اواز او ما بین درې دوارو کې په سته ته یا من پښپګو لم هوګه وما مسنا من لغوب او نه دې رسیدلې موږ تاسو ستړي والے پس به صبر کوه پیغمبر په خبرو شوای دا خلق تاسې خامخا به خلق خبره کې چې انکار کوي ها وګوره دا یو کړو دا یو کړو خبرې وکړي ټیټ کار به هیڅ پروا نه کوم میری اوبټر خبره به خامخا کوي وسبح بحمد ربک قبل دا ټول خلق په بس عالم دي استاد دا سره لګیا دې څوک خلق ول کاج یاد ساتم اے خیرګر خیر غوړې شو په سی غاپی والی کنه والی ا لوړه وامسا وتا خامخ رسوکي او پاغزان بچکی او خپل خیر غوړې مخې روان د سپو په غبا باندې ا خیرګر خپل خیر بندې نه داخله وغاپی لګیا خپل کاج یاد ساتو عرفی تو می اندیش زغو غای رقیبان آواز سگان کم نکون د رزقی گدارا اس پو پا غفا بانی خلقا خیر نمان دیگی آگی خلقا من کل اخبر کار بس کری قبل طلوع شمز مکی دخطو دنو نوا قبل الغروب و مکر رو بیدو دن خبال مقصد و پیجن زیاد ما مقصد دی دا بازتا کوم عمل که بیرا والم آداب نور خلقو تا خیم کخی نشاللہ سکولونوں کی کالو جونوں کی یونسکو کی جماعتونوں کی مدرسوں کی ممن اللیل او باز سے سید شپینا فسب بے او پاک بیانا ودا اللہ وید بار سجود او رسط پریو تلو دستورونا وستمی او من یناد المنادی من مکان قریب وقی دا وستمی وقی دا بیان دا غیر زیتا چواز بوگی او آواز کنگی من مکان قریب دا غزین زینا هر انسان به چې په دې وخت کې ماته आवाज وشو او आवाज به ته ډېر نږدې ویل که هر انسان به چې ماته په وخت کې आवाज وشو یوم یسمعون صیحه العذاب الحق فاوره جواب ولې دې چې غاب الحق فرشتیا ذالک یوم الخروج کذالک الخروج ذالک یوم الوعید ذالک یوم الخلود ذالک یوم الخروج په دې صورت کې سلور زده لفظ راغی دا رنگې وتل دزمکنا څنګه چې د باران په وجہ دزمکنا تی غوزی رتا سب یو زل بیا دزمکنا روزی دا رنگې دا ورځ د وادي ستاسو سره واده شوې دا وادي برازي دا رنگې ورځ د همیشوال دا جنت کې به همیشه دارنګي ورځ درا وتلو دا یو ځل بروزي دا مزه به ختمي شروع را یو ځل به خاور لذي ډېرې بده باندې ودريږي ان نحنو نحي و نميت و الينا المسير زموخه ګلونه استادان د دنیا نه لار موږ سره بناسو خندا به وا خبرې ترې بوي نه لار غنن درې دې لاندې شي امان چا صدراغا سی خبری ہوگو انا نحنو بشک منگا جوندکو ونمیدو ملکو لکو و الین المسیر و خاص منگتری زید کردیدو یوما تشقق الاردو انهم سرا پاور جو بشلیگی زمکان هم در خلقو دو وجنا سرا ان پا جلتی جلتی وانی با زمک شلیگی اول زمک با چا شلیگی نبی علیہ السلام انا اولو من تنشق الاردو ها پاور چې لومبیز مکه وځه ماشلې کې د قبر پیغمبر پاک وي اوله جوړه با هاند جنتونو ماته چولې شي وذالک حشر علینا یسی زاد پورته کړم باندې آسان مونږه خپوی پاسه چې وای دا خلک پیغمبر ته پسې وما انت علیهم بجبار او نه ته پر خلکو باندې زور کوونکې سختی کوونکې زور نشو کول نو فذکر بالقران من یخاف وعید فندر کوا په قران باندې هغه چاته چې دی ګزما د عذابونه اے بشکول ته نشي خوته نفس قران خلکو ته ها قران پزدا کا چې قران نه خبر شي فذکر بالقران من یخاف وعید پندور کوا په قران اچاتا چې یریږي زما د عذابونه صورت کې اسباد د قیامت او تریزل تعالی فزرا کذالک الخروج ذالک یوم الوعید ذالک یوم الخروج کذالک الخروج ذالک یوم الخروج او ذکر دا قومونو مخلقاو آخرو دعاو کئی بعض کسانو دعاگانو اکری سبی مشکلات تی بیماری دا داگی کورونو کی اللہو لصحتنو نصیب کی اللہو لمشکلات آسان کی زمنگم سب مشکلات تی دعاو کی اللہ زمان دا مشکلات مقتاسان کی وخبر فضل اللہ زمان دا مشکلات مقتاسان کی حال رحمت زمان دا عمل کا اللہ اسی طریقہ اللہ روان کی اللہ دا غلط و شرم و فساد دنیا بچ کی کم حاکمان دی اللہ دا سی کار چلولو دا نظام چلولو توفیق و رور کی اللہ تا دا سی سی کارو نواح لی زمان پا حال رحمت اللہ زمان بچی نے کمالا کی و اصلح لی فی ذریتی و اصلح لی فی ذریتی و اصلح لی فی ذریتی و روحانی دیو که جسمانی اللہ تولا دنیکو عمال و توفیق ورکی مگنم دنیکو عمال و توفیق ورکی اللہ مگنم سختو دا جہنم نبچ کا اللہ مگنم دا سختو دا مرم نبچ کا وزر کم دا سختی راتو والا اللہ مگنم دا احسان ہے زمان دا بازی بیماران دی تالیبان دی چنی دی بیماران دی اللہ تولا شفا ورکی اللہ تولا صحت ورکی اللہ زمان گناہونا تمام زمان گا در سهار اتبجی او مسخوطان اتبجی از اون دو موبایل نمبر 0333 و همه 70 و 70